Господь, я славлю тебе за все, що ти зробив. Я дякую за твій хрест, за кров, що ти пролив. Я за тобою піду, куди б ти не вказав. Мені я славлю тебе і лиш тебе люблю. Хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Хай Дух Святий дощем пролив життя моє. Я славлю тебе, тобі життя я довіряю. О, мій Господь Ісус! І буду славить тебе всім серцем я своїм, звіщати про діла рук твоїх на цій землі. Говорить серце моє до тебе в тишині. Господь, я славлю тебе і лиш тебе люблю. Хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Хай Дух Святий дощем пролив життя моє. Я славлю тебе, тобі життя я довіряю. О, мій Господь Ісус! Господь, ти скеля моя, спасіння ти для нас. Прийшов до нас ти з небес, любов'ю осіяв. Я за тобою піду, куди б ти не вказав. Господь, я славлю тебе і лиш тебе люблю. Хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Хай Дух Святий дощем пролив життя моє. Я славлю тебе, тобі життя я довіряю. О, мій Господь Ісус! Хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Хай Дух Святий дощем пролив життя моє. Я славлю тебе, тобі життя я довіряю. О, мій Господь!